جاتے ہیں. میڈ ان کابل, میڈ ان کابل سمجھ میں آئے, کچھ تو کچھ کرتے رہتے ہیں. چلیے کچھ بھی نصیب اللہ نے سب میری کتابیں الماری کے نکال کے باہر کر دی, وہ بعد دوسری کتابیں الماری میں پوچھ دی, میں تو دیکھا نہیں. بعد آج ہو کے آپ کا, آپ سے میں نے کہا آپ میری کتاب لے, کتابیں لا کے دیں, آپ ہی کو دینا پڑے گا. خیر یہ بیچارہ جلدی سے اٹھا اور ایک الماری کھول کے اس میں سلا کر پہلے کلام میں لکھا ہے آپ نے دل مسلمین کی اللہ کی طرف سے مدد دی, کیسے اس کے دل میں آئے یہ کتاب ہمارے جیسے کانا ہمارا مدین سماج کان ایک بہاری ہے, وہاں دریا بہت ہے تو اکثر وہ دریا تو پایاب ہوتے ہیں یعنی آدمی اس میں سے چلا جاتا ہے, لیکن تم کہیں گڑھے ہوتے ہیں. اب یہ کانا اس میں سے پار ہونے کی کوشش کرے اور دریا میں کودے تو اتفاق سے گڑھے میں گرے, یہ تو اندر اس سے چلا جائے گا لیکن کوئی بھینس آ جائے وہاں اور ایک دم اس کی دم پکڑ لے اور بھینس کھینچتی ہوئی اس کو باہر لے آئے, یہ کیا چیز ہے؟ یہ معاونت اللہ نے بندے کی مصیبت میں مدد کر دی. عامت المسلمین سے جو ایسے امور ظاہر ہوتے ہیں اس کا نام معاونت کہلاتا ہے. چلیے اللہ کی اجازت سے اور اجازت سے سب خود بخود سمجھ میں آتی ہے. چلیے حدیث امام بخاری نے کل قربان کے بعد میں اور ابن حاکم کی کتاب رد الجمیہ اور عبداللہ ابن احمد کی کتاب سننا ہوں تقریب فرمائی. ابن حجر اسقلانی خان نے کہہ دیا یہ حدیث امام احمد نے المسند کو تقریب کی ہے, وہی مسند احمد کے موجودہ نسخے میں مجھے تو نظر پڑی نہیں. میں نے مسانید ابن مسعود کو جب الٹا کے دیکھ لیا گمانے غالب کیا بلکہ یقین بھی ہے انشاءاللہ کہ نہیں ہے, لیکن بہرحال ممکن ہے کہیں ادھر ادھر کوئی اور جگہ چلی گئی ہو. عبداللہ ابن سالم بصری نے مسند احمد کا نسخہ مختلف جگہوں سے جمع کر کے مرتب کیا تھا, اسی لیے کبھی کبھی کسی کی مسند کے بقایا کو کہیں بھی دکھ کر دیتے ہیں. چلیے اللہ نے ابھی ابو داؤد کی حدیث پڑھی تھی لال قدم اللہ بالوحی سمیع السماع یہ سما سلسل تم تجل سلسل تیاگ سفا بس اپور یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے مسند میں بخاری میں ادب المفرد میں اور ابو اعلیٰ اور طبرانی نے مسجد روایت کی ہے. اس کا ایک ٹکڑا کتاب علم میں آ چکا ہے. وہاں بخاری نے اس ٹکڑے کو بسے گئے جلد وہ رحل جابر بن عبد اللہ مسیح شہرین کی حدیث واحدین ذکر کی اور یہاں امام بخاری نے اسی کو بسے گئے تنظیم ذکر فرمایا ہے. قاعدہ مشہورہ یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تعلیق بسے گئے جلد لاتے ہیں وہ تو صحیح ہوتی ہے پیاری معلق علیہ تک, اور جہاں بصیرہ تمیز لاتے ہیں وہ اس کی سند میں ضعف ہوتا ہے. یہاں ایک ہی حدیث ہے, بخاری نے ایک جگہ تو صیغہ جزم میں تیار کیا اور دوسری جگہ صیغہ تمیز. اس اختلاف کا مبنی منشا کیا ہے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی نے جواب دیا ہے کہ وہاں تو رحلت کی طلب علم کا مسئلہ منظور تھا اور رحلت کے بعد سی روایات ہیں، اس لیے ان روایات سے اس روایت کے معلقہ کو قوت حاصل ہو گئی۔ بخاری نے وہاں سے گئے جزم اختیار کر لیا، اور یہاں مسئلہ صوت مقصود تھا اور اس میں معیدات کا نہیں ہے، اس لیے بسے گئے تنبیہ ذکر کر دیا۔ ابن حجر اس جواب پر کافی خوش ہیں، لیکن سوچے ذرا، قاعدہ متردہ یہ ہے کہ تاریخ جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں تک کی سند اگر تاریخ بالجزم ہو صحیح ہو، اور اگر بالتمریض ہو تو غیر صحیح ہو۔ تو یہاں تو جزم و تمریض کا تعلق خاص اس روایت کی سند سے ہے جس کو بصورت تعلیق ذکر کیا گیا، آپ اس کے جزم کا سبب معیدات و شواہد کو بیان کر رہے ہیں، مسئلے کا تعلق معلق کی سند سے ہے اور آپ معلق کے جزم کو معیدات سے ثابت کر رہے ہیں، یہ کیسی بات ہوئی، یہ کیسے صحیح ہوگا؟ دعویٰ تو یہ ہے کہ جزم کی شکل میں سند علل معلق ان ہو صحیح ہے، یہاں تو آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ نہیں متکلمتی ہے، اور جزم کا سبب شواہد یہ تو کسی نے لکھا بھی نہیں، جیسا آپ یہاں سے جزم سے تاریخ آئے گی وہ تاریخ صحیح ہوگی، اور صحت کا منشا کبھی تو اس کی سند کی صحت ہوگی وہ بخاری کی شرط پر نہ ہو، اور کبھی اس کے موجودات شواہد ہوں گی، کسی نے بھی نہیں لکھا۔ اس لیے حافظ ابن حجر کا یہ جواب نہ ثواب ہے۔ اب سنیے جواب با ثواب، حافظ عراقی نے لکھا ہے کہ کسی روایت کے بخاری کو بصورت تاریخ تمیزن ذکر کرنے کا ایک سبب جہاں اس کی سند میں کلام ہے، وہیں دوسرا سبب اس کے اختصار ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اختصار اسباب روایت بالمعنی ہے، روایت بالمعنی مختلف ہی ہے، اس کے مختلف ٹھیک ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے صیغہ تمیز لاتے ہیں۔ اس کے بعد مزید یہ سمجھیے، اس کی سند میں عبداللہ محمد ابن عقیل ہے، علماء اس پر کلام کیا ہے، لیکن امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس کو مقارب الحدیث کہتے ہیں۔ تو بخاری کی رائے پر یہ راوی وہ اعلی شرط صحیح بخاری میں صحیح، لیکن ہے اپنی جگہ پر قابل استناد، اسی لیے کہہ رہے ہیں اس کو مقارب الحدیث۔ اب بات بالکل صاف ہو کر سامنے آ گئی، کتاب العلم میں تو جذب اس لیے کیا کہ وہاں سند ملحوظ تھی، اور سند کا راوی وہ صحیح بخاری کی شرط پر نہ صحیح لیکن قابل استناد ہے، اس لیے تاریخ بھی جزم لائے اور جب کتابیں توقیر میں پہنچے تو صیغہ تمریض اختیار کر لیا، کیونکہ راوی متکلم تھی تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی راوی کے دو رخوں کو سامنے رکھا، ایک رخ راوی کا مقارب الحدیث ہونا اس کو کتاب العلم میں ملحوظ، اور دوسرا رخ اس کا متکلم تھی ہونا صحیح بخاری کی شرط پر نہ ہونا، اس کو کتاب التوحید میں ملحوظ رکھا، اور بصیغہ تمیز اس ذکر فرمایا آزاد ظہر علی ولا ند والا حاضر دماغ اور ان کے ہاتھ رکھنا اگر مختر امن خور جی کل لے لو ہمارے موسم اعظم حافظ مختلف اگر زندہ ہوتے تو میری باتوں پر خفا محسوس ہوتے ہے نالا لیکن خوش بھی ہوتے یہ نامعقول پڑھتا تو میری ہی کتاب ہے چلیے کبھی کبھی کہتے یار امید تو اللہ کی ذات کے گرانے سے ہی کہ آپ مروض ہو جاتا ہے سمجھ جاتے ہیں بھی کوئی ہے اس میں کچھ یہ ہے ماننا پڑے گا اس کو ڈانٹتے بھی جاتے بات ہاتھی ان کے دفتر خان کے ریلا سی چلو کے لکھ کے دیں نا بچے پورے گاؤں کی کو ہی لکھ کے دے دے بچوں میں تو کبھی کبھی دماغ کے کارن سمبند رہتا ہے تو ابھی پتہ نہیں کیسے کھل گیا میں سمجھ ہی نہیں پایا اگر میرا دماغ کھل جائے نا جیسے جیسے جادو سادو نہ ہو اور اللہ کی طرف سے یہ مصیبتیں نہ آئیں تو تم لوگوں کو بہت مزہ آئے گا کہ کن لوگوں کو جو سمجھدار اور جو پاگل ہیں جو گدھے کتے خچر ہیں جو کچھ ہی کچھ ہیں وہ تو سوچ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں کچھ بتا رہے ہیں آیا نا جیسے تمہیں نقل کیا تو ایک لڑکا اپنے استاد کو پیدا کیا بیان کرتے رہتے ہیں سمجھ میں کچھ نہیں آتا پاگل کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا انہیں کا کھاتا تھا اور ان کو تبصرے کرتا تھا یہ اس لڑکے نے وہاں سے آ کے بتایا کیسے ہوتا ہے کہ وہاں تو ایسا بنا رہتا ہے جیسے میں خاضی میں خاص ہوں اور پیٹ پیچھے بچے کرتا یہی ہے نا حرام چلیے ایسے بھی بچے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں جو دوسروں کی جڑ کاٹتا ہے کہیں نہ کہیں خدا ہو سکتا ہے اللہ میں بچوں اپنا تربیہ تو نہیں کرتا ہوں لیکن کرتا ہوں کسی کے بارے میں ایک کلمہ نہیں کہنا چاہتا کہ اس کا کوئی نقصان ہو کہ ہمیں تو روز کہتے رہتے ہیں خچروں کو کیا کہا جائے گا کہ آپ جو ہے وزیر اعلیٰ ہیں خچر کو تو خچر ہی کہا جائے گا گدھے کو کیا کہا جائے گا آپ وزیر داخلہ ہیں گدھے کو گدھا کہا جائے گا چلیے اب زکریا کو کوئی آدمی کیا کہے گا وزیر داخلہ کہہ دے گا یہی کہے گا پاگل ہے بالکل پکی دماغ چلی آج میں صرف گجرات کے آئی ملے میں نے آج گجرات میں کی ان سے خوب برائی کی خبیث تمہارے یہاں سے جو آتے ہیں بہت ہی خبیث ہوتے ہیں اب یہ سب چھپتے چھپ چھپ کے سن رہے ہیں کہ ہمارے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں یہ نالائق ہیں کہ آپ تو کہہ دیتے سب کے سامنے کہہ دیتے ہیں اور کوئی تنقید تو مقصود ہوتی ہے بس جی چاہتا لوگ اچھے ہوتے اگر میرے بچے ہوتے صاف کا کام تھوڑا تھوڑا کاٹ لیتا تمبر تو چلیے بڑے متاثر ہوتے ہیں ہنفیہ سب سے متاثر سب سے زکلیہ ہنفیہ بہت متاثر لیکن شافعیہ کچھ کم نہیں قاصد ابن حجر کی کسی بات پہ اعتراض کرتا کہ ان کے سلام وغیرہ سب ایسے دیکھتے ہیں. پھر ایک دو تین بار ہو گیا تم بچے سمجھ گئے کہ یہ بٹھا پھر بھی حافظ ابن حجر ہے, اس کو چھوڑ دے گئے. یہ سننے والے نہیں, یہ تو کھیلیں گے اپنی. چلیے میں ہوں علی الاطلاق بادشاہ اور میں ہوں جزا دینے والا. اس کے آگے کیا ہے؟ اس کے آگے ہے لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى قصه منه ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى قصه منه. کوئی جنتی جنت میں نہیں جائے گا اس وقت تک جب تک کہ اس کا حق ناری سے نہ دلا دیا جائے, اور کوئی ناری نار میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس کا حق جنتی سے نہ دلا دیا جائے. بدلا پورا کیا جائے گا اس طرح سے پار ہونے کے بعد. چلیے بچوں کسی پہ ظلم نہ کرو, نہ کسی کی تاخیر نہ برائی نہ پیچھے کرو, امن سے رکھو گے. اگر کسی کو تم امن سے رکھو گے تم خود امن سے رکھو. ہمارے مشرقیوں کی تو قصہ ہے, ایک ناظم نے ماتحت مدرس کو ستایا, وہ خود بتاتے تھے اپنے غم کی بات. ناظم بیچارے تو اپنا ناظم ہو گئے اور ان کو اللہ نے دوسرے مدرسے میں جگہ دی ہے, ماشاء اللہ سب کچھ ہو گیا. صبر بہت کیا, ان زبان سے کچھ نہیں. گجرات کا بھی ایک قصہ ہے, اس کے اگر اس کو ناظم نے ہٹایا میرے یہاں آئے تو میں کبھی تک کام تو کرنا لیکن انتقام نہ لینا. ان کا بھی یہی اللہ فیصلہ کرتے ہیں آسمان میں تو فرشتے اپنے پروں کو پھڑ پھڑاتے ہیں. خزان یہ قولی اللہ کے قول کے لیے خضوع کا اظہار کرتے ہیں. یہ ہے خزان یہ قولی, اللہ کے سمال متصاف کے قول سنتے ہیں. کیسے پڑھاتے ہیں؟ جیسے پتھر کے اوپر زنجیر کھینچی جاتی پاؤ پاؤ کی آواز ہوتی ہے. صفوان علی بن مدینی بخاری کے استاد نے یہ حدیث سفیان بن عیینہ سے نقل کی اور اس کے الفاظ نقل کیے کہ انہ سلسلۃ علی صفوان. اس کے بعد کہتے ہیں قال غیرہ یعنی ابن عیینہ کے غیر کہتے ہیں صفوان. سوال یہ ہے کہ دونوں کی روایتوں میں فرق کیا ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ پہلی روایت صفوان بسکون سال فرق اور دوسری روایت ہے صفوان یہ فرق ہی کیا ہے. قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ فرق نہیں ہے, فرق یہ ہے کہ ابن عیینہ کی روایت میں صرف اتنی ہے علی صفوان اور غیر ابن عیینہ کی روایت میں ہے صفوان ینقضہم. تو ینقضہم کے ذکر حسب اختلاف ابن عیینہ اس کو ذکر نہیں کرتے ہیں اور غیر ذکر کرتے ہیں. قاضی کی بات ہے بڑی مزیدار, لیکن ابن ابی حاتم کی روایت میں ابن عیینہ کی حدیث میں ینقضہم کی زیادتی موجود ہے. اب وہ فرق کیا ہے؟ پہلا ہی فرق ہوگا. دوسرا فرق تو ٹوٹ گیا اس لیے پہلے ہی فرق کو تسلیم کرنا پڑے گا. واللہ سبحانہ و تعالی عالم. اللہ یہ کیے کہا جائے کہ بھائی ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے ابن عینہ کی حدیث میں، لیکن علی نے جب یہ روایت ان سے سنی تو بغیر ضیافتے کی سنی تھی، اس لیے ہمیں تو علی کی روایت کے خلاف کو بیان کرنا ہے. علی نے ابن عینہ سے بغیر انتظام کے سنا اور غیر ابن عینہ سے انتظام کے ساتھ سنا. اب اگر کوئی غیر ابن عینہ سے انتظام کی ذاتی نقل کرتا ہے تو اس سے علی کے رکن کردہ اختلاف کو کیا سکتا ہے؟ یہ نقطہ اس کی طرف سے ذہن نشین کر لو. اور یہ بھی ہم کو علی کے دو کشمیر نشان لگا لو چلیے. اس کا مطلب یہ قال علی و انتسان سے کیا سمیتے کے مقال، مطلب یہ ہے کہ اس روایت میں سماع کی تصریح موجود ہے. ہم کہتے ہیں سمیتے اکرما، اکرما کہتے ہیں تسنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. چلیے فلا ان انسان گواہ اپنے نبی کے مطابق ابو ہریرہ یا تو انہو کا مفضیا مفضیا، اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا آتی کا نسخہ قرغا، یہی نسخہ راجے ہے کیونکہ خود سے آپ اس قائل ہوں جمع ملاقات متواترا ہے اور قرغا جو رائے ملاق رہیں موجما، یہ دوسری قرآت ہے جو پہلی قرآت کے مقابل میں غیر مشہور ہے. تو قرآت مشہورہ کے بارے میں تو کیا گفتگو ہوتی، غیر مشہور قرآت کے متعلق گفتگو ہے. فرماتے ہیں قال سفیان حافظہ فرامون بلاغری سمعون حافظہ ابن عینہ کہتے ہیں میری دماغ میں اسی طرح سے پڑھا تھا، معلوم نہیں اس سند سے انہوں نے اسی طرح سنا تھا یا اس سند سے تو اس طرح نہیں سنا تھا ان کی اپنی قرآت تھی، اس لیے حدیث بیان کرتے ہوئے انہوں نے اپنی قرآت کر دی. بات بہت معقول سی ہے لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ روایت کو الفاظ روایت سے نقل کرنے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، اس طرح سے اگر کوئی غلط بات سنی تو اس کو اسی طرح نقل کر کے پھر کمی کرتے ہیں. استاد صاحب نے اس طرح بیان کیا تھا لیکن ہے اس طرح. اب اگر امیر نے دینار نے استاد سے خود سے آپ سنا تھا کما ہو اعتراف المتواترا، تو انہوں نے حدیث بیان کرتے ہوئے اپنی قرآن کو کھول دیا، وہ تو ناقل ہیں، نقل امانت ہے، اس لیے ان کو تو جو استاد سے پہنچا کر وہ نقل کرنا چاہیے. اس کا جواب یہ کہ اس میں قرآن کی اور شان ہے، یہاں پہنچ کر لوگ لرزاں ترساں ہوتے ہیں. اگر متواتر کے خلاف کوئی اعتراض ہوتی ہے تو خائف ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں، الا اس منقول کو تابے داری کرتی ہیں. یہاں پر بظاہر اس زیادہ امر بن دینار نے اپنی طرف سے تو پڑھی نہیں، قرغا پڑھی ہے اور پڑھ سنی ہی اسی طرح سے، تو جیسے سنا تھا ویسے ہی اٹھا کر نقل کر دیا. ایک تو امانت نقل کو سامنے رکھتے ہوئے اور دوسرے اس قرآن پر تنبیہ کرتے ہوئے، اور اگر تیسرے یہ قرآن غیر متواترہ تھی اس لیے اس کے طرف بھی اشارہ کرنا مقصود تھا. لیکن اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ ابن عمرو دینار نے اپنے استاد سے لیے تو یہ حدیث سنی اور متواتر قرات پڑھ لی، عمرو بن دینار نے اپنی قرات پڑھ لی، تو اب سوال لوٹائے گا کہ کیوں ایسا کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس کو جیسا قرآن میں پہنچتا ہے وہ ویسے کیا کرتا ہے، یہ قاعدہ ہے۔ عمرو بن دینار نے بھی یہاں یہی کیا، ان کے نزدیک قرآن مسنو من الاستاذ تھا، یعنی ان کے اپنے طریقے سے، اس لیے حدیث سناتے ہوئے انہوں نے اپنی قرآن پڑھ دی تاکہ شاگرد کو معلوم ہو جائے یہ قرآن کی ہے، ایک تو مشہور ہے ہی اور ایک قرآن یہ بھی ہے۔ لیکن جواب سے تو آدمی کو خوش کیا جا سکتا ہے دل میں، پھر بھی خطر موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب وہ ناقل تھے تو انہوں نے خانقاہ کے لیے نقل کے خلاف کیوں کیا، اس لیے بس یہی کہنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عمرو بن دینار نے اسی طرح سنا تھا اسی طرح تھا۔ ویسے معلوم تو میں نے کوئی فرق نہیں، کلرا خالی کر دینا تو کلرا معقول تفریح سے اس کے معنی ہے خالی کر دینا، اور کزیا تفضیر سے معقول تفضیر کے معنی ہے ڈرا دینا، لیکن باغی بال گاہے باب تقیل گائے سلو معصوب کے لیے باب خال کی طرف سے آ جاتا ہے، تو کزیا کے معنی تو زیل الفضا ہو ظاہر کر دیا گیا فضا کو۔ چلی مشہور تو یہ ہے کہ معقول اعظم سے جس کا معنی استماع اور معذنہ کے معنی مستماع، لیکن امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اذن بکثر الحمدہ اس کو نزال سے معقول مانا، اور اس کو اتنی اجازت دینے کو اجازت اور فن زبان سے آواز کے ساتھ ہوتی ہے، اسی سے مصنف رضی اللہ عنہ نے اللہ کلام کو ثابت کیا ان کی اذن کی اضافت اللہ کی طرف کی گئی ہے، اور اذن بالکلام ہوتا ہے۔ مقصود دوسرے کر سکتے ہیں یہ جنا کا بھی شوقین ہے، لیکن امام بخاری کے نزدیک تو ایک کے پارن ہے، فرماتے ہیں ظاہر سے کیوں چھوڑا جائے۔ اللہ ربوہ سے مصنف نے اپنا ترجمہ کیا، اللہ نے حکم کیا جاتا ہے، حکم کیسے دیا جاتا ہے، اس کو کوئی حکم سمجھتا ہے نہیں بھائی، اٹھاؤ اس کو یہ ہے حکم دینا۔ چلیے کوئی لمبی حدیث آ رہی ہوں میں باب کلام ذمہ حاصل رہی ذمہ دار جانے اور تعالیٰ کے جو غریب کے کلام کرنے اور اللہ کے فرشتوں کو ندا کرنے کا بیان، حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ترجمہ منعقد کی تیرانزہ باب کلام رب یوم القیامہ مال انبیاء غیرہم منعقد، پھر اس کے بعد باب المکلم اللہ موسیٰ تکلیما تیسرا ترجمہ منعقد، پھر اس کے بعد باب کلام رب مال الجنہ چوتھا ترجمہ منعقد کیا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تراجم سے تین امور پر تنبیہ فرمائی، نمبر ایک اللہ کے لیے کلام ثابت کیا اور جہمیہ منکرین کلام کو رد کیا. نمبر دو, اسے ثابت فرمایا اللہ جب چاہتے ہیں کلام, یعنی اللہ کا کلام اس کی مشیت اور اس کے ارادے سے. اسی لیے ہر دن قیامت کے دن اللہ تعالی جانو, اسی لیے اللہ تعالی جبرائیل کو ندا فرمائیں گے, فرشتوں کو ندا فرماتے ہیں, اور اسی لیے قیامت کے دن انبیاء وغیرہ سے کلام کریں گے. موسیٰ سے ان کے زمانے میں کلام کیا, پہلے جنت سے جنت میں پہنچ جانے کے بعد کلام کریں گے. اس سب اس بات کی دلیل کیا اللہ بوقت ضرورت اپنے مشیت و ارادہ سے کلام فرماتے ہیں. یہی حضرت امام احمد بن حنبل, امام بخاری, عبدالوہاب الراح وغیرہ حضرات کی رائے. لیکن قلابیہ شاعرہ ماتریدیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے ارادے سے کلام نہیں فرماتے ہیں, بلکہ کلام اللہ کی ذاتی صفت واحدہ ہے جو اللہ کے ساتھ حیات کی طرف قائم ہے, اور اللہ اپنے کلام کو جب جانتے ہیں کسی پر ظاہر فرما دیتے ہیں, اور پھر وہ اس کلام کو کبھی عربی میں تعبیر کرتے ہیں, کبھی عبرانی میں, کبھی کسی اور زبان میں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ اس قول کو خلاف ظاہر و محسوس سمجھتے ہیں, اسی لیے اس کی طرف انتقاد نہیں کرنا چاہیے. تیسرا جو مسئلہ وہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام قول کے ساتھ ہوتا ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے ابواب سے اس مضمون ثابت فرمایا. اور اس لیے کہ اس میں جو کلام بولا جاتا ہے تو یہی مراد ہوتا ہے, یعنی کلام سے, اور خاص طور سے اس ترجمے میں ایک بار سارزہ پر اور دینے کا اللہ فرشتوں کو ندا دے. ابو نصر سیدی نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے اس بات صوت میں, اس میں لکھا ہے ندا ہے رکھوں صوت کے معنی میں ہے. خلیل ابن احمد نے لکھا ہے نادا ادا بے صوتی. تو وہ تمام نصوص اس میں ندا کی تصریح کلام ادائی کے اس بات کے ساتھ صوت کی بھی تصریح. جو لوگ صوت کے منکر ہیں وہ اس کے چار جوابات دیتے ہیں. نمبر ایک, صوت کے نارائن قول سے. نمبر دو, اس سے صوت و ندا مخلوق مراد. نمبر تین, قاضی ریاض کہتے ہیں اس سے غیر مخلوق کی صوت مراد, یعنی اللہ کسی بندے کے ذریعے آواز کراتے ہیں. اللہ کی طرف خلافت اس لیے کر دی گئی کہ صوت کا ضرور اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. لیکن یہ سارے یوگا خلاف ظاہر ہیں, اور پہلے جواب پر صوت کی نفی نہیں ہوتی, اور تیسرا جواب مجاز پر مبنی ہے, اور جب تک کلام کو حقیقت پر محمول کیا جا سکتا ہے مجاز پر محمول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں چوتھا جواب دیا گیا, اس کا حاصل یہ ہے کہ روایت کا لفظ صوت کے اس بات حس میں اختلاف بعض رواج ذکر کرتے ہیں اور بعض ذکر نہیں کرتے ہیں. یہی اس یہ سب سے طاقتور جواب ہے. لیکن یہ کہا جا صوت والوں کی طرف سے کہا جا سکتا ہے کہ جس نے ذکر نہیں کیا وہ ساکت اور جس نے ذکر کیا وہ ناطق, اور جب ساکت و ناطق میں اختلاف ہوگا تو ناطق کی بات کو ترجیح ہوگی. اس لیے جو ایک چیز کا مسلم اور ساکت خاموش ہے, کسی کا سکوت دوسرے کے اس بات کے معارض نہیں ہو سکتا ہے. مگر یہ جواب مجھ کو سوجن ضعیف سا معلوم ہو رہا ہے. اکثر لوگ ذکر نہیں کرتے ہیں, صرف بعض لوگ ذکر کرتے ہیں. تو اب یہاں ذاکر کی بات کو لیا جائے یا غیر ذاکر کی, غیر ذاکر کی اکثریت ہے اور ذاکر اقلیت میں ہے. تو اقلیت پر کہاں اعتبار کیا جاتا ہے؟ دیکھو پارلیمنٹ میں بھی اکثریت کے رائے پر فیصلہ ہوتا ہے, تو یہاں پر بھی اکثریت ہی کی رائے کی روایت کو لینا چاہیے. واللہ تعالی عالم. لیکن یہ ہے بھائی ایک دلیل کا ٹوٹنا, اور ایک دلیل کے ٹوٹنے سے مجلول نہیں ٹوٹا کرتا. اگر ندا کا لفظ مشکوک ہو گیا تو اس سے کہاں لال آتا ہے کہ سارے دلائل ہی غیر معتبر ہو گئے. چلیے ابو داؤد میں کتاب سنت میں پہنچ گئے نہیں پہنچ گئے؟ اب پہنچے گئے اس میں حدیث بہول آئے گی. ابن عساکر نے اس پر بڑا لمبا کلام کیا ہے اور اس کے غیر ثابت ہونے کی کوشش کی. میں نے بھی تھوڑی ان کی تقریب کر لی تھی اور کچھ مجھے شک شبہ ہو گیا. میں نے خواب میں دیکھا وہ لمبے لمبے پکڑے سفید سفید, اور پھر خواب ہی میں کوئی کہہ رہا ہے ان کے پیٹ سے پانی برستا ہے. جب میں بیدار ہوا تو سمجھ میں آیا کہ مجھ کو اشارہ کیا گیا ہے, کسی کی تقریب میں انکار مت کرو. کیا آپ کو تو ایک بکرا ہی نظر آ رہا ہے تو خواب میں ہاتھی نظر آ جاتا ہے. بچو ہاتھی جیسا موٹا ہو رہا ہے اس لیے تجھے ہاتھی نظر آتا ہوگا. ہم تو بھائی فقیر حقیر ہیں, ہم کو بکرا ہی نظر آتا ہے. چلیے ہاتھی پکڑ لے ہمیں تو بس وہ بکرا ہی ٹھیک. اب سوچ رہا ہے کہ واقعی انصاف کا فیصلہ ہے. چلیے پاگل ہاتھی کچھ بھی نہیں ہے, اس بارگاہ میں کہیں ہاتھی کا ذکر آتا ہے؟ یہ ملائکہ سارے لوگ کو دیکھتے ہیں, ان کے اشارات تک کو لیتے ہیں, اگر کوئی منصف انسان ہے تو ان کو تسلیم کیے بغیر نہیں دے سکتا. یہ دو تین آدمی عجیب ٹھاکر قسم کے ہیں, ایک ہمارے امام صاحب امام بخاری اور ایک علامہ ابن حزم ظاہری, ایک علامہ ابن تیمیہ. یہ لوگ جب کوئی بات بولتے ہیں تو سارے اطراف زمانے کو دیکھ کر بولتے ہیں, اور یاد ان کو بہت زیادہ ہے, اس لیے اپنی یاد کو استعمال کرتے ہیں. اور بھائی الحافظ حجت بن بخاری اتنے بڑے آدمی ہیں کہ سب کے خلاف ڈنڈا چلاتے رہتے ہیں, ڈر کے تھوڑے ڈنڈا چلا کر روڑ کر اپنی بات کو کسی نے کہا حضرت مزاحمت کرتے آ فرما خوف جہنم کا خوف مسائل دینیا میں آج کسی کی کیا رعایت کرے. ومن اسلام الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضعف قوله انزله بعلمه والملائكه يشهدون. انزله بعلمه والملائكه يشهدون, مقصد یہ ہے کہ اللہ قرآن اللہ کو کلام اللہ نے اس میں اپنا علم اوپر سے نازل فرمایا ہے. انزال کے کیا معنی, انزال کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی جبرائیل سے اپنی بات فرما دیتے ہیں اور جبرائیل اس کی تلقی بالباطن کر لیتے ہیں, پھر اس کو دیکھ کر آسمان سے نکل کرتے ہیں. قال مجاهد يتنا زلمان بينهما بين السماء والارض والارض السماء يقول ان قال قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم اگر جو یہ مخلوق تھا تو اس کو اوپر سے اتارنے کی کیا ضرورت تھی, وہیں کہ ان پیدا کر دیا جاتا. یا غلامی کا وہ تیلا کے راشی کا پکڑا لاؤ ماں کن برسی لے گا وہ جات وزی لے گا وہ قوت آمدی لے گا وہ جات غاری لے گا بطل وہ آمد لے لے گا لاؤن جا وہ آمد جا من کا اللہ لے گا آمد لکھ لاتی کا دلی انزل کا مدر وہ نبی کا دلی اصل کا پہنے کا ان کن کا تیلا ایلیتی کا متعارض دیتا ہے وہ نسبہ کا اصفہ کا اجنا وہ بھی ہی ماں اصل اصل کا اجنا وہ بھی ہی ماں اصل کا مدر وہ بھی ہی ماں اصل کا مدر وہ بھی ہی ماں اصل کا مدر وہ بھی ہی ماں اصل کا مدر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما علمتنا من الذين بعد قول الله تعالى يريدون بذكر الله